Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå. Bygga upp en dagdröm av ett litet hopp. Rulla upp sin dagdröm upp till bergets topp. Bygga upp en dagdröm som är transparent. Bygga upp ett stort berg och en dagdröm så det verkar riktigt sant. Bygga upp en himmel av all jävlighet. Bygga upp en himmel därför att jag vet. Om jag bygger berget med käkbesvär och tar min dagdröm upp till berget, vänta mig in i himmel där. När jag byggt min himmel som jag en gång gör, och när ängeln Gabriel från jorden mig för, ska jag ha en son som kan ta vid. Lämnar honom i himlen jag byggt i Guds hägn och fri. Bygga upp en himmel av all jävlighet. Bygga upp en himmel därför att jag vet. Om jag bygger berget med käppesvärd och tar min dagdröm upp till berget, vänta mig en himmel där.